Wszystkie liście spadły z drzew. Jeszcze temperatury są na plusie. A Mercedes już gotowy na zimę. Prezentujemy krótką serię limitowaną nowej klasy V. Mercedes klasy V Winter Edition z napędem 4MATIC. Nawigacją i ogrzewaniem postojowym w cenie samochodu. Do tego 7 komfortowych miejsc w przestronnym i luksusowym wnętrzu. Szykuj się na zimę, póki trwa jesień. Z nową klasą V Winter Edition. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Minęła 17, wtorek, 15 dzień października. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na wiadomości. W studiu Artur Ewertowski. Premier Mateusz Morawiecki może być spokojny o miejsce w nowym gabinecie. Tak po posiedzeniu rządu mówili politycy PiSu. Za chwilę też o tym, czym zajmowali się dzisiaj ministrowie. Nie ma dymisji, szef NIK jest na urlopie. Tak szef klubu PiS mówi o medialnych doniesieniach na temat dymisji Mariana Banasia. Zatrzymano 3 Albańczyków, którzy nielegalnie przekroczyli granicę Polski z Ukrainą. O miejsce w nowym gabinecie spokojny może być premier Mateusz Morawiecki. Tak mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości po posiedzeniu rządu. Dzisiaj ministrowie zebrali się po raz pierwszy po wyborach, oczywiście jeszcze w starym składzie. Jakie tematy poruszono, to wie Sylwia Białek. Posiedzenie Rady Ministrów rozpoczęło się uczczeniem minutą ciszy pamięci zmarłego w ubiegłym tygodniu byłego ministra środowiska Jana Szyszki. Zmarł nasz przyjaciel wieloletni, zasłużony bardzo polityk Porozumienia Centrum Prawa i Sprawiedliwości, pan profesor Jan Szyszko, 3-krotny minister środowiska. Rząd zajmował się między innymi projektem, który usuwa ograniczenia, w tym biurokratyczne, w prowadzeniu prac geodezyjnych i kartograficznych. Ministrowie omówili także strategię zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa. Premier dziękował ministrom za zaangażowanie w czasie kampanii wyborczej. Mówił o dobrym wyniku Zjednoczonej Prawicy. To już ostatnie dni pracy rządu w starym składzie, choć jak mówił w Polskim Radiu wicepremier, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, rewolucji nie należy się spodziewać. Pewne jest to, że na stanowisku premiera pozostanie Mateusz Morawiecki. Naprawdę byłoby czymś nieracjonalnym z naszej strony, gdybyśmy dzisiaj myśleli o zmianie tego układu rządowego. Jacek Sasin podkreślił, że w nowej kadencji zostaną wzmocnione kancelaria premiera i resorty gospodarcze. Sylwia Białek, Polskie Radio. Marian Banaś nie złożył dymisji ze stanowiska szefa Najwyższej Izby Kontroli. Tak mówi wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Jak dodał szef, NIK nadal pozostaje na urlopie. Jak informowaliśmy przed godziną, również marszałek Sejmu Elżbieta Witek doniesienia medialne o dymisji Mariana Banasia nazwała nieprawdziwą informacją. Od kwietnia trwa kontrola oświadczeń majątkowych szefa NIK-u, a wcześniej m.in. ministra finansów. On sam wystąpił do marszałka Sejmu o bezpłatny urlop do czasu dogłębnego wyjaśnienia sprawy przez CBA. 5 osób rannych po wypadku na przejeździe kolejowym w Brzegu na Dolnym Śląsku. Osobówka wjechała w pociąg pasażerski. Jak informuje policja, 76-latek ominął kolumnę samochodów stojących przed półrogatkami, a następnie wjechał w pociąg. Kierowca i jego pasażerka zostali przewiezieni do szpitala. Ranne zostały także 3 osoby jadące pociągiem. Obecnie trwa przywracanie ruchu na trasie kolejowej z Wrocławia do Opola. Kierowca prawdopodobnie odpowie przed sądem za spowodowanie katastrofy w ruchu drogowym. 3 Albańczyków, którzy dostali się z Ukrainy do Polski, zatrzymała Straż Graniczna. Przeszli przez granicę w okolicach Korczowej. Złapano ich po kilku godzinach w jednym z hoteli w Radymnie. To mężczyźni w wieku od 20 do 35 lat, poinformował Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Mężczyźni od razu przyznali się do nielegalnego przekroczenia granicy. Co ważne, w trakcie sprawdzeń w europejskich bazach funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że cudzoziemcy posiadają aktualnie zakazy wjazdu na terytorium państw strefy Schengen, ponieważ wcześniej byli już deportowani za nielegalne pobyty oraz rozboje. Z Albanii do Lwowa na Ukrainie przedostali się drogą lotniczą, następnie busem w rejon granicy, którą przekroczyli pieszo. Mężczyźni planowali dotrzeć do Niemiec, tam się osiedli, tymczasem zostali przekazani z powrotem na Ukrainę. W sumie od stycznia funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 114 imigrantów. Królowa Elżbieta II była na uroczystym nabożeństwie z okazji 750-lecia odbudowy opactwa westminsterskiego. W 1269 roku kościół przybrał formę znaną dzisiaj Brytyjczykom i turystom z całego świata. Na rano w centrum Londynu zabiły dzwony. Pierwszy kościół stanął tu w XI wieku, zbudowany przez Edwarda Wyznawcę. Odbudowany w formie podobnej do dzisiejszej przez Henryka III, 750 lat temu. Dziś w Westminster Abbey spoczywa 17 monarchów. Tu każdy nowy władca zakłada koronę po raz pierwszy. Westminster Abbey to mieszanina stylów architektonicznych od XIII do XVI wieku. Jeden z najbardziej imponujących zakątków to Poets' Corner, zakątek poetów, a w nim groby lub upamiętnienia Williama Shakespeare'a, Jane Austen czy Charlesa Dickensa. Z okazji rocznicy w Galerii Opactwa oglądać można fragment całunu Edwarda Wyznawcy, a także wielowiekowe pisma podpisane przez Henryka III. Dowiadujemy się z nich m.in., że władca zastawił część swych kosztowności, kiedy wpadł w kłopoty finansowe spowodowane ekstrawaganckim stylem życia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. A już teraz czas na sport i Mateusz Fusiarz. I na początek jeszcze przypomnienie z poranka. Był awans na Igrzyska Olimpijskie, był brąz Mistrzostw Europy, no i do tego wszystkiego nasi siatkarze dorzucili nam jeszcze srebrny medal Pucharu Świata. Dziś rozbili 3-0 Iran i przypieczętowali drugie miejsce, mówi były siatkarz Witold Roman. Mecz z Iranem to mecz, który też pokazuje jakby siłę naszego zespołu, ale z drugiej strony muszę trochę wrzucić tutaj taki kamyczek. To na pewno był oczywiście mecz z podtekstami. Pamiętamy różne kwestie związane z naszymi relacjami, nazwijmy to w ten sposób, z Irańczykami, a z drugiej strony to jest zespół, który niestety w ostatnich już spotkaniach, kiedy nie ma szansy o granie, o sukces, to Irańczycy niestety nie sprawiają tak dużych problemów, więc myślę, że to była taka wypadkowa i dobrej naszej postawy, ale również tego, że Irańczycy zazwyczaj już w tej części turnieju nie pokazują wszystkiego, na co ich stać. Być może w końcu nasi wygrywali z Irańczykami w setach dwukrotnie do 18 i raz do 16. To takie trochę do Iranu niepodobne. Trzecie miejsce w Pucharze Świata wywalczyli Amerykanie, a pierwsze bez absolutnie żadnych wątpliwości Brazylijczycy. No ale jak się ani razu w turnieju nie przegrywa, to się wygrywa zazwyczaj. I jeszcze jedna dobra wiadomość z Japonii. Wilfredo Leon jako jedyny z Polaków został wybrany do drużyny marzeń Pucharu Świata. MVP turnieju został uznany Brazylijczyk Alan Souza. Dziś ostatni w październiku dzień z eliminacjami Mistrzostw Europy. Pewne awansu na turniej są jak na razie Polska, Belgia, Rosja, Włochy i Ukraina. Dziś dołączyć mogą do nich Hiszpania i Irlandia, ale obie ekipy będą musiały się napocić, bowiem rywale też mają o co grać. Hiszpanów sprawdzą Szwedzi, a Irlandczyków Szwajcarzy. Natomiast Polaków w eliminacjach Euro do lat 21 sprawdzać będą Serbowie. Początek tego spotkania o 18, a tych eliminacyjnych seniorskich w większości o 20:45. Fani koszykówki w Polsce dziś kibicować będą Anwilowi Włocławek, Widze Mistrzów. Mistrzowie Polski zagrają na wyjeździe z niemieckim Rasta Wechta. Przeciwnik może mało znany, ale lekceważyć go nie można, dlatego też na miejscu będą w liczbie około 90 kibice z Włocławka. Początek spotkania o 20:00. Jutro swój mecz w Champions League zagra polski Cukier Toruń. I na koniec raz jeszcze piłka nożna. Są poważne następstwa tego, co działo się wczoraj wieczorem w Sofii. Anglicy, przypomnijmy, rozbili Bułgarów 6-0, ale bynajmniej nie był to dla nich łatwy mecz, a szczególnie nie był taki dla czarnoskórych piłkarzy Anglii. Co i róż dostawało im się od lokalnych kibiców, a może nazwijmy rzeczy po imieniu, lokalnych rasistów. Stąd decyzja szefa bułgarskiego Związku Piłki Nożnej Borisława Michajłowa, żeby podać się do dymisji. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa w większości regionów zapowiada się pogodnie. Więcej chmur, także tych przynoszących deszcz na północnym zachodzie. Tam też najchłodniej 14-15 stopni. Im dalej na wschód i południowy wschód, tym więcej słońca i cieplej. W centrum 18 stopni, w Małopolsce i na Podlasiu jutro 20 stopni, na Podkarpaciu najcieplej do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung Smart TV po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1959,30 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. Na co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. To jest taki komiks o profesorze, który zbudował wielką piramidę. I ta piramida jest z warstw i owoców. I mówi ci, jak zmienić swoją przyszłość. Lidl i Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej łączą siły w walce o zdrowsze i dłuższe życie. Zrób 5 razy zakupy za minimum 60 zł, w tym przynajmniej jedno warzywo lub jeden owoc. I odbierz książkę z komiksami dla dzieci i poradami żywieniowymi dla rodziców. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Marian, to ty chcesz powiedzieć, że jak teraz kupimy tę zmywarkę w Media Expert, to zaoszczędzimy 500 zł? No, to na początek, Barbara, a potem jeszcze więcej. Oszczędzaj dwa razy z Media Expert. Kup super oszczędną zmywarkę Beko, tylko 9,5 litra wody na cykl. Klasa A+++ i płać mniej za wodę i prąd. A do tego teraz kupisz ją taniej o 500 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowe wydanie zapraszamy do trójki, 10 minut po godzinie 17, a dziś rozmawiamy o manii fotografowania wszystkiego i wszystkich. No właśnie, czy też Państwa dopadła setki zdjęć z wakacji, których później nie mamy czasu oglądać? A propos wakacji, jak to się w życiu czasem przewrotnie układa? Jestem taką osobą, która dosyć dużo tych zdjęć robi, natomiast miałem okazję być za granicą Macedonii i jest. Wtedy pierwszego dnia zgubiłem telefon. I okazało się, że to był najpiękniejszy tydzień w moim życiu bez tego telefonu. Płonąłem to Macedonię jak tylko się da, bo nie mogłem robić żadnych zdjęć. I o to chodzi. Bardzo panu dziękujemy za ten telefon. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd@polskieradio.pl, ale teraz to będzie prawdziwy fotograficzny hit. Ja fotografuję bardzo dużo jedzenia. Właściwie wszystko, co gotuję. Czasami coś tam, co mnie zachwyci, co jem coś innego, ale do czego mi to służy? Ludzie nie umieją rozmawiać, nie umieją korespondować, nie umieją pisać. Zamiast napisać dzień dobry, miłego dnia albo coś takiego, wysyłają jakieś obrazki, które ściągają z internetu. A ja im buch, pierogi schabowego, gołąbki albo frytki z dyni czy coś takiego. Nie ma jak oryginalność i to rozumiemy. Jakby był pan tak łaskaw i jakieś pierożki podrzucił, coś tam może pan ma w pamięci telefonu zd@polskieradio.pl. Czekamy do 19. Tymczasem już teraz Skubas i Szklane Miesiące. Byłaś mi matką sposobu na złe dni, kołysanek, gdy nie dawał zwiędnąć. Słodki śpiew w czarną godzinę miał brzmieć, a zamienił w szarą codzienność. Czas nauczyć się piosenki, której nie strach słuchać. Nie chcę trzymać cię za rękę, puszczaj. Byłaś mi myślą przewodnią wśród chwil, co zlewały się szklane miesiące. Znam moc słów, które mnie kładły do snu, zanim stały się puste i obce. Czas nauczyć się piosenki, które nie strach słuchać. Do pokoju nocą światło wpuszczam. Już nie szukam cię. We'll be right back. prawie 15 minut po godzinie 17. Narzekanie to nasza specjalność. Tak się zdaje, ale tym razem będziemy siebie i państwa chwalili. Dlaczego? Bo niedzielne wybory to, uwaga, rekordowa frekwencja, rekordowo niska liczba głosów nieważnych i wreszcie niezwykła różnorodność nowego składu Sejmu, w którym będą reprezentowane niemal wszystkie poglądy. O szczegółach Paulina Kozien-Bąk. Proszę państwa, brawo! Choć najwięksi maruderzy frekwencję na poziomie prawie 62% uważają za wciąż zbyt niską, to i tak trzeba przyznać, że była ona najwyższa od 1989 roku i jest to powód do dumy. Eksperci wskazują wiele motywacji pójścia do urn, m.in. duże napięcia społeczne i głęboki spór polityczny. Według socjologa profesora Jacka Hamana z Uniwersytetu Warszawskiego takie podejście wyborców nie umniejsza powodów do radości. Nawet jeżeli to są napięcia, nawet jeżeli to są spory, to dobrze, że one się wyrażają poprzez pójście do urn wyborczych. Tak powinno być. Chociaż rzeczywiście lepiej, żeby głosować, kierując się głównie pozytywnymi emocjami. Polacy nie wstydzili się też swoich wyborów. Taki wniosek można wysnuć z bardzo dokładnych wyników sondażu Exit Poll. W ostatnich latach często odbiegały one od ostatecznych wyników, wskazuje dr Karolina Zioło-Pużuk z Centrum Daszyńskiego. Te tak zwane Exit Pole, które w ostatnich czasach nie były idealne, wskazywały na to, że Polacy nawet po wyjściu z lokalu wyborczego nie chcą za bardzo powiedzieć, na kogo głosują, a tutaj chcieli. Czyli nie tylko poszli, ale i byli zadowoleni z wyboru, którego dokonali. Wysoka frekwencja pomogła też wielu mniejszym partiom dostać się do Sejmu i tak w ławach poselskich będą zasiadać członkowie wszystkich ogólnopolskich komitetów wyborczych. Oznacza to, że praktycznie wszyscy wyborcy mają swoich reprezentantów, wyjaśnia politolog dr Sergiusz Trzeciak. Wcześniej w poprzednim Sejmie 8 kadencji pamiętajmy, że Lewica nie miała swojej reprezentacji. Natomiast no, tutaj można powiedzieć o bardzo dużej reprezentatywności tego Sejmu, więc kryterium demokracji zostało spełnione chociażby z tego powodu. Do Sejmu dostało się 5 komitetów wyborczych, ale znacznie więcej partii, wskazuje dr Karolina Zioło-Pużuk. Partii jest 15 w Sejmie, co też pokazuje, że ten wybór był po prostu bardzo duży. Pod wieloma względami te wybory są dla wszystkich bardzo dobre. Właściwie każdy mógłby znaleźć sobie swoje miejsce i swojego ulubionego posła albo swoje poglądy. No może poza jakimiś poglądami anarchistycznymi, ale rozumiem, że oni by nie głosowali, ale monarchiści mają w Konfederacji. Co ważne, nie tylko poszliśmy do wyborów, ale również poprawnie oddaliśmy głosy. Odsetek tych nieważnych był najniższy w historii. Spisała się także Państwowa Komisja Wyborcza. Ostateczne wyniki PKW podała już wczoraj po godzinie 20. Tym samym głosy podliczono najszybciej od 30 lat. Według ekspertki od prawa wyborczego Anny Godzwon podziękowania należą się szczególnie obwodowym komisjom wyborczym. Wybory parlamentarne nie są najtrudniejszymi wyborami do liczenia. Przypomnę, że na wyniki wyborów samorządowych czekaliśmy 4 dni. Tutaj natomiast komisje obwodowe, od których zależy tak naprawdę to, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza poda ostateczne wyniki głosowania, poradziły sobie naprawdę sprawnie i szybko. Duża zasługa tutaj przede wszystkim ludzi, bo żaden system informatyczny głosów nie liczy. Kolejne wybory w przyszłym roku. Wtedy będziemy decydować o tym, kto zostanie prezydentem. Czy wówczas również pobijemy rekord? O tym przekonamy się już za kilka miesięcy. Ale żeby nie było tak pięknie, dodajmy, nie wszyscy są z wyborów zadowoleni. Na przykład Konfederacja zapowiedziała dziś, że będzie się domagać unieważnienia niedzielnych wyborów parlamentarnych. A u nas niebawem temat zagraniczny. Porozmawiamy o Katalonii, a tam znów spore niepokoje. It feels like 100 years since you've been near. Springsteen w Trójce i Sundown. Tymczasem 21 minut po godzinie 17. Czas u nas na temat zagraniczny i Michał Żakowski. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Katalonia, Hiszpania. Sąd Najwyższy zdecydował wczoraj o karach więzienia dla liderów politycznych stojących za ogłoszeniem niepodległości przez Katalonię 2 lata temu. Wczoraj wielu set demonstrantów starło się z policją. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. 1 października 2017 roku. Uroczyste ogłoszenie niepodległości. Radość Katalończyków, którzy powiedzieli w referendum tak dla oderwania od Madrytu. Śpiewano hymn Katalonii, ale kłopoty nadeszły bardzo szybko. Wczoraj ich kulminacją były protesty w Barcelonie, a wcześniej wydane wyroki więzienia dla 9 polityków od 9 do 12 lat pozbawienia wolności. Decyzja sądu to zwieńczenie konfliktu pomiędzy władzami w Madrycie a politykami niepodległościowymi, także tym najważniejszym, Carlesem Puigdemontem. Boi się aresztowania, mieszka w Brukseli i stamtąd wystosował apel w imieniu rządu Katalonii, delegatury przy Unii Europejskiej. Wyrok Sądu Najwyższego przeciwko członkom rządu Katalonii potwierdza strategię represji i odwetu wobec tych, którzy sprawili, by wola demokratyczna stała się możliwa. Potępianie ich to potępianie ponad 2 milionów ludzi głosujących w referendum 1 października. W Madrycie rozmówczyni agencji Reuters zgadzała się z wyrokiem sądu. Muszą zapłacić za swoją winę. Za to zwolennicy niepodległości, jak ten w Barcelonie, zapowiadają. Protesty dopiero się zaczęły i będą trwały aż do zdobycia niepodległości. A w studiu ze mną Ewa Wysocka, przez wiele lat korespondent Polskiego Radia w Hiszpanii i w Barcelonie. Właśnie teraz redakcja Interia.pl. Witam serdecznie. Witaj. Pytanie jest proste. Czy rzeczywiście jest taka moc w tych zwolennikach niepodległości, by protestować tak, jak zapowiadał ten jeden z nich w Barcelonie jeszcze przez, no właśnie, ile miesięcy jeszcze mogą protestować? Znaczy, na pewno jest moc, a do tego jest duże zmęczenie. I w momencie, kiedy jesteś zmęczony, to staje ci się trochę wszystko jedno, co się z tobą stało, czy co się z tobą stanie. Ja wczoraj rozmawiałam z wieloma Katalończykami i wszyscy mówią to samo, jedni mieli 20 lat, a inni mieli 85. Jest tam wszystko jedno. Mamy tego dosyć. Zróbmy coś z tym. Nie da się już w tej chwili dogadać z Madrytem. Tak jak do niedawna oni jeszcze mieli duże nadzieje na to, że jednak do tego dialogu dojdzie i liczmy, że dojdzie, bo to jest tak naprawdę jedyna droga. Tak w tej chwili są zdeterminowani. A to, czy mieli moc, to widać było wczoraj chociażby na barcelońskim lotnisku El Prat, które zostało przecież zablokowane. 100 samolotów nie odleciało. No i oczywiście interwencje policji. Dzisiaj też są doniesienia o chaosie komunikacyjnym w Katalonii. Także ten protest jest skuteczny w jakimś tam wymiarze, ale to, co mówisz, jest bardzo ważne. Ci młodzi i ci starzy mówią dość, bo też to jest podział wśród Katalończyków, jeżeli chodzi o niepodległość. Przecież w tym referendum nie 100% opowiedziało się przecież za niepodległością 2 lata temu, prawda? No tak. To nie było takie jednoznaczne. Nie było jednoznaczne, bo to referendum, no to tak naprawdę odbyło się, ale się nie odbyło. Mogłoby się odbyć, gdyby objęło wszystkich. Cały czas tak są te same przewidywania, że to jest pół na pół. Natomiast gdyby doszło do referendum, na razie nie ma na to szans, no to wtedy tak naprawdę byłoby wiadomo, co dalej. Oficjalny ten kataloński rząd regionalny cały czas twierdzi, jeśli wynik referendum przechyliłby się na szale tych, którzy nie chcą oderwania, to będziemy zgodni, tego nie zrobimy. No ale do tego referendum najpierw musiałoby dojść. Jeszcze o protestach za chwilę porozmawiamy, natomiast bardzo mnie interesuje, dlaczego Sąd Najwyższy nie podjął zarzutu rebelii, bo to jest zarzut bardzo poważny w prawie hiszpańskim. Tutaj 25 lat. 25 lat. Czyli tyle, ile za morderstwo. Czyli bardzo coś, co też nie jest, nie można tego cofnąć. Natomiast tutaj te wyroki może będą skrócone, ale też powiedzmy, za co zostali osądzeni przywódcy? Za nieposłuszeństwo, za działalność wywrotową, zaburzającą porządek publiczny i za malwersację, bo no, musieli jakieś tam pieniądze zużyć na to, żeby to referendum nielegalne, oparte na lokalnej decyzji katalońskiego parlamentu. Bo nielegalne w obliczu prawa ogólnego, tak, hiszpańskiego. Tak. No musieli jakieś pieniądze wydać. Także tak naprawdę oni bardzo chcieli i to było marzeniem prokuratury, żeby jednak posądzić ich o rebelię, ale rebelia według prawa musiałoby dojść do rozlewu krwi. Natomiast jeśli patrzymy już na to obiektywnie, no to owszem doszło do rozlewu krwi, ale nie prowokowali tego rozlewu krwi akurat Katalończycy, którzy stali sobie w kolejkach i chcieli głosować, tylko policja, która... No wszyscy pamiętamy te zdjęcia, które pokazywały bardzo ostre reakcje policji w trakcie referendum. W takim razie teraźniejszość, te protesty, kto organizuje? I to jest bardzo ciekawe pytanie, bo tak naprawdę nie wiadomo kto. Wiadomo, że powstał portal internetowy i też działający za pośrednictwem mediów społecznościowych, który się nazywa Tsunami Demokratik. Demokratyczne Tsunami. Kto za tym stoi? Jakaś grupa ludzi? Nie wiadomo. Na razie jedna twarz się ujawniła i to twarz, którą wszyscy znamy, to jest Pep Guardiola, Josep Guardiola, obecny trener Manchesteru City, który wczoraj po angielsku zwrócił się do społeczności międzynarodowej o pomoc, żeby jednak Hiszpania usiadła do stołu. On mówił, jedyne co możemy zrobić, to jest dialog. Dialog i jeszcze raz dialog. Także Guardiola, jakby to powiedział Hiszpan, dał twarz, ujawnił się, a dzisiaj hiszpański rząd obiecał, że dotrze do autorów Tsunami Demokratik, tylko nie wiem, no chociażby na Twitterze to jest prawie 200 tysięcy osób, które co chwila śledzą, co tam się dzieje. No i tak naprawdę to jest jakiś anonimus kataloński, który powstał, no ale kto za tym stoi, być może się dowiemy, a być może się nie dowiemy. Czytając przed audycją kilka informacji, zauważyłem bardzo dużo informacji rosyjskojęzycznych w sprawie Katalonii. Zresztą to samo widziałem podczas referendum 2 lata temu. Rosja, Katalonia, są jakieś związki? Ależ oczywiście w Katalonii jest Russian Today, ta słynna telewizja, właśnie nie w Madrycie, tylko w Katalonii. Tak, oni są bardzo aktywni, są niezwykle aktywni. Wiadomo, że kiedy te... Mają nawet oferty pracy. Miałam taką ofertę pracy kilka lat temu, tak, u nich, ale wiadomo, że Rosjanie bardzo chętnie proponują pieniądze, chociażby tym niepodległościowym Katalończykom. Prawdopodobnie nie skorzystali z oferty, a jeśli skorzystali, to bardzo nieśmiało, bo tutaj natychmiast by się im dobrali do skóry. No ale wiadomo, dla Putina im słabsza Rosja, tym silniejsza, im słabsza Europa, tym silniejsza Rosja, więc oni tutaj będą drążyli, a Russian Today, czy Rosjanie są bardzo, bardzo aktywni w Katalonii. I bardzo by chcieli nie doprowadzić raczej do rozmów pokojowych. Tutaj chodzi o podkreślanie możliwości separatystycznych Katalończyków, prawda? Raczej tutaj jest tego typu narzędzie propagandy. To jeszcze Carles Puigdemont. On siedzi w Brukseli, w bezpiecznym miejscu. Mówi, że nie będzie się ukrywał. No ale nakaz aresztowania europejskiej jest wydany. Co dalej z tym przywódcą? Bardzo ważnym dla Katalończyków. Tak, no ale ja przypomnę, że dwukrotnie mógł być wysłany już, eksmitowany, ale i Belgia, a potem Niemcy odmówiły ekstradycji, ponieważ uznały, że nie ma podstaw do tego, żeby ten człowiek został wydany hiszpańskiemu wyrokowi sprawiedliwości. On trochę brzydko uciekł, bo on uciekł tak naprawdę z Hiszpanii zaraz po ogłoszeniu tej nieszczęsnej republiki, która przetrwała niespełna 1,5 godziny. Nawet nie zdążyli zdjąć hiszpańskiej flagi z budynku katalońskiego parlamentu. Zniknął, jest tam, na pewno porusza społeczność międzynarodową, no ale sami Katalończycy woleliby jednak, żeby był jednym z tych, którzy mają odwagę spędzić ileś tam lat w więzieniu i wrócić do Katalonii. Ale też wiadomo, że jeśli wróci, to zostanie natychmiast aresztowany, będzie pokazywał podobnie jak teraz. Być może któryś z tych aresztowanych i teraz osądzonych będzie przyszłym liderem zamiast właśnie Puigdemonta. No niewykluczone. Niewykluczone. Chociażby Uriel Junqueras, który już był wicepremierem, ten, który ma najwyższy wyrok kary. Zresztą kapitalny historyk, człowiek erudyta, były eurodeputowany. No ale nie tylko on, tam jest wielu polityków i działaczy społecznych. Ewa, na koniec jeszcze jedno tylko zdanie. Będą te protesty trwały? Oczywiście, że będą trwały. Katalończycy się nie poddadzą i mobilizują Hiszpanię, a dalej będą mobilizowały Europę. Przypomnę, że wczoraj udało im się zablokować dojazd do Barajas, największego lotniska w Hiszpanii, czyli madryckiego lotniska. Dziękuję bardzo. Ewa Wysocka, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Hiszpanii i Barcelonie, teraz redakcja Interi.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Oczywiście rozwój wypadków w Hiszpanii, w Katalonii będziemy śledzili w Trójce. Ewa Wysocka, Michał Rzekowski. Do usłyszenia. Tymczasem minęła 17.30. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Zaczynamy od hamującej inflacji. Ceny towarów i usług wzrosły we wrześniu o 2,6% licząc rok do roku. Taką informację publikował dzisiaj GUS. Oznacza to, że ceny rosną, ale wolniej niż w poprzednich miesiącach. Dlaczego? O tym główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Przyczyniły się do tego niższe ceny żywności, a w szczególności niższe ceny warzyw. Tutaj podaż zaskoczyła pozytywnie. Mieliśmy również niższe ceny paliw. W ujęciu rocznym wręcz w transporcie ceny nam spadły. W ostatnich miesiącach najszybciej rosną ceny żywności. We wrześniu żywność była ponad 6% droższa niż rok temu. Ulubiony sposób płatności Polaków? Oczywiście kartą. Tak odpowiada niemal 80% ankietowanych przez Warszawski Instytut Bankowości i Fundację KIR. Są tacy, którzy lubią płacić zegarkiem czy smartfonem, a 8% Polaków deklaruje, że z gotówki nie korzysta wcale. To domena przede wszystkim dużych miast, mówi wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa Paweł Widawski. W takich miastach jak Warszawa, Kraków czy Poznań można żyć nie posiadając gotówki. W mniejszych miastach, w mniejszych ośrodkach jest to na pewno większe wyzwanie, ale to też nie jest tak, że poza dużymi miastami mamy jedną wielką białą plamę. Dodajmy jeszcze, że Polska to cały czas jeden z największych rynków dla płatności bezgotówkowych. Największa organizacja lotnicza popiera budowę centralnego portu komunikacyjnego. W Warszawie rozpoczęła się 3-dniowa konferencja organizowana przez stowarzyszenie. Bardzo mocno wybrzmiewa tutaj poparcie IATA dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ta polityka włączania sektora zaczyna dawać rezultaty. Mówi pełnomocnik rządu do spraw CPK Mikołaj Wild. Centralny Port Komunikacyjny ma zostać otwarty pod koniec 2027 roku. Docelowo ma obsługiwać 100 milionów pasażerów rocznie. ZUS ostrzega przed fałszywymi mailami. W ostatnich dniach pojawiło się ich więcej. Otworzenie takiego maila oznacza najczęściej kradzież haseł czy zainfekowanie komputera. Prawdziwe maile mają końcówkę zus.pl. Unijny budżet po 2020 roku nie do zaakceptowania. Projekt ma pozytywne elementy, ale polska delegacja nie zgadza się na przerzucenie pieniędzy z polityki spójności czy rolnictwa na politykę migracyjną i obronną, mówi wiceszef MSZ Konrad Szymański. Próbuje się stworzyć całkowicie nierealistyczną konstrukcję, w ramach której robimy znacznie więcej za znacznie mniej i próbujemy dokonywać oszczędności w politykach, które są ważne dla ponad połowy państw członkowskich Unii Europejskiej. Budżet jest dyskutowany przez unijną 28 w Luksemburgu. Warszawska giełda zamknęła się dzisiaj na plusie. Główny indeks naszego parkietu rośnie o 0,29%. Walutę euro kosztuje teraz 4,29, dolar 3,89 i tyle samo frank 3,89, funt 4,93. Przypominamy i ostrzegamy, w nocy kierowcy proszę uważać na mgły. Te pojawią się na północy kraju i będą ograniczać widzialność do 300 metrów. Poza tym bez opadów od 10 do 13 stopni, chłodniej na krańcach południowych, tam na termometrach 8 kresek. Środa pogodna i ciepła od 20 do 22 stopni na Podkarpaciu. Od 22 to by była lekka przesada jednak jak na październik. Deszcz tylko na północnym zachodzie od 14 stopni na Pomorzu do 22 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sama trąba jest w ogóle przefantastycznym kawałkiem słonia, bo jest dość skomplikowana konstrukcyjnie. Jest duża, a równocześnie jest bardzo precyzyjna. Słoń jest w stanie tą trąbą, jak tylko ma ochotę, wyrwać pojedyncze źdźbło trawy. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Lotos Niebieski Szlak. Autopromocja. Zapraszamy Do reklamy. Mega, mega, nie Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład złoty smartfon Samsung Galaxy J4 Plus. Dual SIM, aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 599 zł. Włączamy niskie ceny, Media. Co łączy samochody dostawcze Mercedes-Benz? To, że dają z siebie 100% dla Twojej firmy. I to, że teraz vana Mercedes-Benz możesz mieć za 1% ceny samochodu miesięcznie. Którego wybierzesz? Trzechstronnego Vito już za 1295 zł miesięcznie? A może niezawodnego Sprintera? Dostępne od ręki. Mercedes-Benz Lease & Drive 1%. 100% wsparcia dla Twojej firmy za 1% ceny samochodu miesięcznie. Pośpiesz się. Ilość aut jest ograniczona. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no? W kumulacji lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę. Nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A6 w ofercie Business Edition z automatyczną skrzynią biegów e-tronic i pakietem Technology z nawigacją MMI. Dostępne już od 147 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 23 minuty pozostały do godziny 18. Ważny temat u nas jesienią. Kiedy coraz łatwiej złapać grypę, warto pamiętać o podstawowych zasadach higieny. Najmłodsi łodzianie uczyli się dziś w szpitalu imienia Jonszera, jak prawidłowo myć ręce. A lekcję prowadził Łukasz Ciechoński. Uczymy się teraz krótkiego wierszyka, który nam pozwoli zapamiętać wszystkie 6 kroków. Tylko pamiętajmy, że każdy krok powtarzamy 5 razy. Umyj rączką brzuszki. Powtarzamy 5 razy. Później plecki. I paluszki. Jarosław Kałuża, pracuję w zespole kontroli zakażeń tutejszego szpitala i jestem specjalistą chorób zakażeń. Pamiętajmy o tym, że większość zakażeń przenosi się drogą kontaktową. Mówi się nawet 3/4 zakażeń w obrębie szpitala jest przekazywanych przez ręce. Umycie dłoni powoduje, że liczba bakterii spada o 2-3 logarytmy. Zdezynfekowanie dłoni powoduje, że ta liczba spada o 4-5 logarytmów, więc dezynfekcja jest tak naprawdę skuteczniejsza. Zasady mycia dłoni i dezynfekcji są bardzo podobne. Tutaj jak nasze maluszki pan Łukasz edukował, 6 kroków, 5-krotnie powtórzone, czyli łącznie trwa to 30 sekund. I bardzo fajnie myć ręce, bo wtedy będzie zdrowy. Wtedy nie jest brudny. Żeby nie było robaków. Bo będzie miało się brudne ręce i można zachorować. To nie jest takie proste, bo zgodnie z tą techniką musimy dokładnie ręce umyć. Dzisiaj wszystko ćwiczymy pod lampą UV, gdzie tak naprawdę mamy specjalistyczny taki preparat z barwnikiem fluorescencyjnym. Dzięki temu, wcierając ten preparat, pokazuje nam, jeżeli rączki są prawidłowo umyte, gdzie rączki świecą, to tam jest prawidłowo wszystko umyte. Ja zawsze podaję taki przykład. Kiedyś Japończycy robili badania, gdzie najwięcej jest bakterii w powierzchniach, które dotykamy w życiu codziennym. Na wózkach supermarketowych. Przecież tego dotyka mnóstwo osób. Każdy kaszle, kicha w dłoń, po czym pcha ten wózek. Także dobrym nawykiem jest po przyjściu do domu po prostu umyć ręce. Teraz bym chciał, żebyście sobie wszyscy rączki umyli tym właśnie preparatem. Ja zacznę z tej strony. Proszę, poproszę rączki. Zgodnie z tym, co ja przed chwilą pokazywałem, można sobie wierszyk mówić. Ręce umyte? Tak. Czy nie boicie się tego testu? Nie. Ponieważ stykamy się z każdą powierzchnią, a każda powierzchnia jest narażona na to, że mogą być tam jakieś bakterie, mogą tam być wirusy, szczególnie w tym okresie teraz, kiedy mamy okres grypowy, tak naprawdę ręce powinniśmy za każdym razem, jak coś dotykamy, ręce umyć. No ja umiem! Trzeba potrzeć każdy paluszek. Najpierw trzeba, najpierw robi się wodą, później nalewa się mydełka i później się zmywa te mydełko trzeba pocierać paluszki. Bo inaczej jak się zje kanapkę, to będzie się zjadało zarazki, jak się nie umyje rąk. Bardzo dziękujemy za te rady. A ich wysłuchał Łukasz Czuku z Polskiego Radia w Łodzi. Zadowolenia z wyborów, to chciałbym może zauważyć po swojemu, że w wyborach nie chodzi o to, żeby wszyscy byli zadowoleni z wyborów, a tak naprawdę to chyba lepiej dla kraju, dla demokracji, jeżeli wszyscy są nieco niezadowoleni z wyniku wyborów. No to wtedy jest szansa na jakąś pewną równowagę i ucieranie się tych wszystkich stron w parlamencie. Zaczniemy. 16 minut pozostało do godziny 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, gośćmi są poseł Borys Budka z Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej, który zdobył w Katowicach prawie 100 tysięcy głosów, i Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości, na którego w Bydgoszczy poparło ponad 60 tysięcy wyborców. Witam panów. Witamy, wszystko dzień dobry. Się zgadza. Czyli oby gratuluję panowie... też konkurentowi. Ja również. Ja panom obydwu gratuluję. Obaj panowie mają mocne mandaty. A jak z pozycją waszych ugrupowań? Jak ją po tych wyborach panowie oceniają? Jako mocno, czy mogłaby być mocniejsza, i co sprawiło, że jest właśnie taka, Borys Budka? zawsze może być lepiej. Wolałbym, żeby to Koalicja Obywatelska tworzyła przyszły rząd i miała większość w parlamencie. Niestety nie udało nam się wygrać tych wyborów. Ponad 5 milionów głosów to bardzo duży mandat zaufania. Natomiast teraz należy zastanowić się, co poszło nie tak, jak zrobić, żeby ten przyszłoroczny wyścig prezydencki dla ugrupowania, które reprezentuje, był wygrany. I będą rozliczenia? Będzie przede wszystkim rzetelna analiza, rozmowa. Ale rozliczenia także? Już dzisiaj spotkanie z szefami regionów, jutro zarząd Platformy. Wolę nazywać to rzetelną analizą i wyciągnięciem wniosków. I po tej rzetelnej analizie mogą być rozliczenia również personalne. Dzięki temu, że mamy w Platformie taki, a nie inny statut, bardzo demokratyczny, wybór przewodniczącego Platformy będzie na przełomie tego roku, w związku z czym zgodnie z kalendarzem będzie to okazja do tego, by ocenić to, co działo się w kampanii wyborczej. Prawo i Sprawiedliwość zyskało poparcie 2 milionów wyborców w stosunku do 2015 roku, ale... Więcej, 2 miliony no więcej. No właśnie mówię, tak. Że w stosunku do 2015 roku, ale nie ma więcej mandatów. Koalicja Obywatelska zresztą złożona z kilku podmiotów ma tych mandatów o 4 mniej niż w 2015 roku. No tak się, znaczy tak się złożyło, ale jesteśmy bardzo zadowoleni, bo wynik rzeczywiście znakomity. No, biorąc pod uwagę to, że... Jesteśmy bardzo zadowoleni, ale trochę jesteśmy niezadowoleni z Senatu. No, pani redaktor, zawsze może być lepiej. No, oczywiście, że fajniej jeszcze byłoby, gdybyśmy mieli większość w Senacie, ale wyszło tak, jak wyszło. I tak jest dobrze, bo to wyszło remisowo. Ale wyszło tak, jak wyszło? No bo wyszło tak, że mamy oni 48, w sensie opozycja, 48 my i 4 i przepraszam, i 4 niezależnych, tak. Tak jest. No tak, ale państwo oczywiście chcieliby mieć w Senacie większość, żeby kontynuować w szybkim tempie reformy, prawda? A teraz będzie trudniej. Dlaczego tak wyszło? Dlatego tak, że tak zadecydowali wyborcy. Wyborcy uznali, że w ten sposób właśnie głosowali. Czasami zabrakło tych niewielu. A dlaczego tak zadecydowali według pana? To już proszę pytać. Te 8 milionów dobrze, osób, które miliony, na proszę, zapraszam. A w sumie 18. Nie, no. Myślę, pani redaktor, że... pewnie jakieś niuanse tutaj decydowały. Ktoś mógł zrobić jedno spotkanie więcej, ktoś mógł zrobić jeszcze... jakiś jeden event więcej, gdzieś ileś ulotek osobiście więcej rozdaj. Zawsze to niuanse decydują, jeżeli te różnice są niewielkie. A wiem, że w przypadku kilku mandatów te różnice rzeczywiście były minimalne. No ale mamy... To jest ciekawe. W tym miejscu powiem, że byli tacy kandydaci, którzy no, w ostatnim czasie bardzo często gościli w różnych mediach i oni się nie dostali. A byli tacy, którzy wręcz unikali mediów, no i zdobyli bardzo dużą liczbę głosów, więc w ogóle nie wiadomo, od czego to zależy. Ciekawe badanie socjologiczne w takim razie do przeprowadzenia dla ekspertów, może na czyjś doktorat. Natomiast wracając do samych wyników wyborów, no jeżeli bierzemy pod uwagę, że 4 lata samodzielnie rządziliśmy, podkreślam, samodzielnie, i po 4 latach dalej będziemy samodzielnie rządzić, no to jest fantastyczna wiadomość, świetny wynik, za który ogromnie dziękuję, nisko kłaniam się wszystkim Polakom, którzy nas głosowali. Oczywiście, że jeżeli chodzi o Senat, pewnie no, może czasami dochodzi do jakiegoś spowolnienia legislacji, ale ja wierzę w to głęboko, że no jednak Senat będzie starał się no nie blokować, tylko po prostu normalnie funkcjonować, bo można sobie to wyobrazić. A to, że nie ma na tym posiedzeniu Senatu, tylko na kolejny w porządku obrad, a to, że będą zgłaszane liczne poprawki, no ale wyborcy będą to obserwować i wyborcy będą z tego wnioski. Zwracam się do pana posła Budki, że Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza się udawać też na łowy, żeby sobie dokooptować tę brakującą. Ale większość. To chodzi o to, żeby też inni popierali nasze zamierzenia, więc ja nie wykluczam, że będą senatorowie popierać nawet w wysokiej no tak, wielkości, ale, nie 48, na początku 50, będzie wybór 60 i więcej. Kto powinien mieć prawo wskazania, skutecznego wskazania marszałka, panie pośle? Tutaj jest sprawa bardzo prosta. To ugrupowanie lub te ugrupowania, które będą dysponowały większością co najmniej 51 mandatów w Senacie. Robimy wszystko, by to właśnie blok opozycyjny, blok złożony z senatorów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL-u plus niezależnych miał tę większość i wskazał marszałka Sejmu. To jest marszałka Senatu, bardzo przepraszam. Czy państwo już mają to wskazanie? Dlatego, że jeszcze przed południem pojawiały się dwa nazwiska, co najmniej dwa nazwiska, Bogdana Borusewicza oraz Krzysztofa Brejzy. Pojawiają się różne nazwiska, natomiast najpierw trzeba spotkać się z senatorami, którzy zostali wybrani i oni będą otrzymywali zaświadczenia o wyborze prawdopodobnie w piątek 25. Będziemy rozmawiać. To powinna być wspólna decyzja. To nie może być narzucone z góry. Przypomnę, że w tych rozmowach powinny brać udział również osoby, które są wybrane ze wskazań innych komitetów. My nie zamierzamy niczego ustalać poza plecami naszych, mam nadzieję, koalicjantów i powinno się to odbyć w spokoju. Rozumiem potrzebę medialną do wskazywania różnych nazwisk. Wierzę w to, że takie nazwisko zostanie wspólnie wybrane, ogłoszone, a później, że zostanie ta osoba marszałkiem Senatu. Panu podobałby się Krzysztof Brejza jako marszałek Senatu? Niespecjalnie, mówiąc szczerze, nie będę tu owijał w bawełnę. Natomiast oczywiście zawsze większość niestety czy stety tutaj narzuci swoją wolę. Ale państwo też innego, mówią, pana koledzy mówią, że najważniejsze jest to główne ugrupowanie. Że, tak, jednak najsilniejsze w Senacie jest Prawo i Sprawiedliwość i to ono powinno wskazać kandydata na marszałka skutecznie. No bo w zasadzie tak to dokładnie powinno przebiegać, ale oczywiście jeszcze ten kandydat na marszałka musi uzyskać większość w głosowaniu. I tu jedna rzecz się pojawia dość ciekawa i jasna, bo myśmy mówili to w czasie kampanii wyborczej, że rozbicie tej koalicji europejskiej z wiosny jest częściowo fikcyjne. No państwo się podzielili w Sejmie, chcąc się odróżnić, natomiast do Senatu jednak szli jednym blokiem i tutaj już ta różnica, które były programowe, światopoglądowe, nie przeszkadzały ani Lewicy, ani PSL-owi, ani innym ugrupowaniom. I teraz właśnie to się odtwarza. I teraz to wyraźnie widać, że tak właśnie było. Chyba, że jednak ci senatorowie, zwłaszcza ta czwórka niezależnych, okaże się, że oni są rzeczywiście niezależni od ugrupowań politycznych i będą głosować tak, jak oni zadecydują. Pojawiło się też nazwisko pana Filipa Libickiego jako kandydata na senatora. Nie na senatora, tylko na marszałka Senatu. Co pan sądzi o tym? Przede wszystkim będziemy rozmawiać o tym, by kandydat uzyskał poparcie większości. Ja nie chciałbym medialnie spekulować, kto będzie marszałkiem Senatu. Ważne jest, że musi to być skuteczny wybór. Ważne, że musi to być osoba, ale to jest która ciekawe ze względu na to, że PSL ma zaledwie senatem kilka mandatów, prawda? PSL ma 3 mandaty, Koalicja Obywatelska ma 43 mandaty. Ale jeśli państwo byliby się w stanie dogadać, to może to byłby taki koncyliacyjny marszałek ponad podziałami. Może byłby też do zaakceptowania przez Prawo i Sprawiedliwość. Są różne warianty, które są rozpatrywane. Będziemy rozmawiać, niczego nie wykluczam. Natomiast najważniejsze jest, by marszałek Senatu był osobą, która absolutnie odmieni sposób prowadzenia obrad i Senat nie będzie tylko i wyłącznie tym, czym był przez ostatnie 4 lata, czyli takim szybkim organem do klepania niestety często bubli prawnych. Senat często nazywany jest izbą refleksji. Tej refleksji w zeszłej kadencji nie było widać. Mam nadzieję, że w tej kadencji nadchodzącej ten Senat rzeczywiście będzie rzetelnie pracował nad niestety często bublami prawnymi, które w tej ekspresowej ścieżce wychodziły z Sejmu. Na razie Bogdan Borusewicz apeluje o odwołanie zaplanowanego na czwartek i piątek posiedzenia Senatu, tego dokończenia posiedzenia sprzed wyborów, bo sytuacja się zmieniła, takie są argumenty. I Prawo i Sprawiedliwość straciło większość, ale przecież posiedzenie Sejmu odbywa się i trzeba dokończyć proces legislacyjny. Szczerze mówiąc, zaskoczy mnie pan senator Borusewicz tym stwierdzeniem, zupełnie tak, jak byłby świeżynką w polityce i nie znał regulaminów i całej reszty. No jeżeli Sejm przyjmuje ustawy, to jeżeli Senat się nimi nie zajmie, no to nie będzie kontynuacji i one po prostu przepadną i ta praca pójdzie na marne. Więc są rzeczy, które Senat musi przyjąć, jeszcze w tej kadencji Sejmu i to jest poza wszelką dyskusją. Powiem więcej, ten porządek obrad był przecież znany miesiąc temu i tutaj nie ma żadnych zaskoczeń, nic nowego nie zostało dopisane. A więc to musi być zakończone. Natomiast wracając do tej, czy to była Izba Zadumy i Refleksji, ja mam wrażenie, że ta Izba pracowała w podobny sposób, jak i w poprzednich kadencjach i że zdarzały się świetne ustawy i świetne uwagi ze strony Senatu, a czasami Była to Izba szybkiej refleksji. Też te refleksje były szybkie i w przeszłości. I w przeszłości również przechodziły pewne przeoczone rzeczy. Pamiętam, mógłbym podać kilka przykładów z czasów PO-PSL, kiedy w Senacie przeoczono ważne sprawy, chociażby z zakresu ochrony zdrowia. Natomiast co do kandydatów, ja się zastanawiam nad jeszcze czym innym, no bo dość głośno się mówi o tym, że rywalem Grzegorza Schetyny ma być Bogdan Zdrojewski. Ciekaw jestem, czy tą drogą ewentualnie senatorowie, przynajmniej Koalicji Obywatelskiej, nie będą chcieli pójść. Będą chcieli, panie pośle? To też swoisty test tutaj może być. Panie pośle, czy chcieliby pójść tą drogą? Dlatego się jakoś nie chce przyznać tutaj, pan poseł. Dlatego, że uśmiecham się do pana. Czy pan jest posła za tym, żeby to dokończenie posiedzenia nie nastąpiło? Czy to jest rzecz kuriozalna? Przypomnę, że... No tak, ale państwo już pracują, coś robią, prawda? No i trzeba to jakoś dokończyć, czy nie? Przede wszystkim to jest rzecz kuriozalna, ponieważ mamy do czynienia z Senatem, który nie odzwierciedla w tej chwili woli wyborców. To raz. Natomiast tak się składa, no, że to z całym szacunkiem na... W Sejmie niestety, nad czym ubolewam, utrzymała się większość bezwzględna partii rządzącej. W związku z czym jest troszkę inna ale sytuacja. Ale jest lewica, no w ogóle jest zupełnie inna sytuacja. Pozwoli pani redaktor, że dokończę odpowiedź na pytanie, które pani zadała. To znaczy, nie jest tak, że ktokolwiek z całym szacunkiem dla Prawa i Sprawiedliwości będzie układał, który kandydat z Koalicji Obywatelskiej ma być kandydatem na marszałka Senatu. Cenię sobie to. Dlatego bardzo chętnie mogę panu posłowi wręczyć panu listę ministrów, których widziałbym w waszym rządzie, tylko podejrzewam, że byłby to pocałunek śmierci. A może pan coś podpowie? Kogo by pan widział w rządzie? Pocałunek śmierci tutaj udzieliłem Bogdanowi Zdrojewskiemu. Ja myślę, że tak. Zostaniemy w każdym przy swoim ugrupowaniu. Natomiast rozumiem tą aluzję, czy też uwagę pana posła. Doskonale zna realia polityczne. Raz jeszcze podkreślam. Decyzja o tym, kto będzie kandydatem na marszałka Sejmu, powinna zapaść... Senatu? Senatu, nie wiem, ciągle z tym tak Sejmem. No, tyle. Co będzie marszałkiem Sejmu? Znaczy, mam nadzieję, że nie pan marszałek Kuchciński. A może Marek Kuchciński został zweryfikowany znaczy, To była pseudoafera, napisał na Twitterze, w ogóle nic nie było. Dobrze, ale ponieważ kończymy, a chciałabym zapytać pana, czy według pana szefem klubu powinien być nadal pan marszałek Ryszard Terlecki, który omsknął się, tak, wszedł ostatnim ślizgiem do Sejmu. No to, ale dobrze, ale pamiętajmy o tym, że co przyjechałem do Warszawy, to zawsze był tu marszałek Terlecki, ciężko pracował, nie robiąc pełni kampanii, tak jak reszta listy w Krakowie. No też to doceńmy i oceńmy. O ile ministrowie mają zawsze łatwiej, bo oni jednak są cały czas widoczni. Kropka, panowie. Pani redaktor, absolutnie. Tak krótko. Absolutnie wyborcy zweryfikowali pana marszałka. Bo go wybrali. Tomasz Latos, wicemarszałek Prawo i Sprawiedliwość, była tam do usłyszenia. Dziękuję panom. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za intuicyjny piekarnik marki Electrolux z termosondą po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1539,30 zł. A za bardzo cichy odkurzacz workowy marki Bosch z parkietówką po 30% rabacie zapłacisz jedynie 349,30 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od konkretnej roboty są zawodowcy. A gdzie fachowcy, tam samochody dostawcze Renault. Niezawodne, wszechstronne, sprawdzone w działaniu. Gotowe na każde wyzwanie. Teraz nowe Renault Master z jeszcze mocniejszym silnikiem i nowe Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Dostępne w leasingu 103% na 3 lata. Szczegóły oferty w salonach. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3.